کھیلوں بارش نور میں نہا یا رب اللہ بارش نور میں نہا یا رب اللہ عاشق مصطفیٰ کاش لب پر رہے میرے چاری کاش لب پر رہے میرے چاری کاش لب پر رہے میرے چاری ذکر آٹھوں پہل تیرا یا رب اللہ ذکر آٹھوں پہل تیرا یا رب اللہ عاشق مصطفیٰ چشم تر اور قلب مضطر دے چشم تر اور قلب مضطر دے چشم تر اور قلب مضطر اپنی الفت کی میں پلا یا رب اللہ اپنی الفت کی میں پلا یا رب اللہ عاشق مصطفیٰ گناہوں کی آہ طغیانیاں گناہوں کی آہ طغیانیاں گناہوں کی پار نہیں میری لگا یا رب اللہ پار نیا میری لگا یا نفس و شیطان ہو گئے سو شیطان ہو گئے غالب نفس و شیطان ہو گئے غالب ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب کے چنگل سے تو چھڑا کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، ہوئی جاتا مبتلا یا رب اللہ، ہوئی جاتا مبتلا نیم چا کر دیا گناہوں نے، کر دیا گناہوں نے، نیم چا کر دیا گناہوں نے، مرض عیسیاں سے دے شفا یا رب اللہ، مرض عیسیاں سے دے شفا یا رب اللہ، عاشق مصطفیٰ بنا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، تو نارا سے ہو گیا یا رب اللہ، گل تو نارا سے ہو گیا وقت رحلت ابا گیا مولا، مولا جلوہ مصطفیٰ دکھا یا رب اللہ، جلوہ مصطفیٰ دکھا یا رب، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب اللہ، قبر میں کچھ نہ دے سزا عمل ہائے حسن عمل نہیں پلے حشر میں میرا ہوگا کیا حشر پیاس کی شدت جام کوثر مجھے پلا یا رب خوف آتا ہے نار دو سخ سے بہرے گو تو رسا بچا یا رب اللہ بہرے گو تو رسا بچا یا رب طالب مغفرت ہوں یا اللہ مغفرت ہوں یا اللہ اللہ طالب مغفرت ہوں یا اللہ طالب دے بہ ریم تسا یا رب اللہ بخش دے بہ ریم تسا یا رب اللہ عاشق تو کیا پروا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا مجھ کو ہے تے آسرا یا رب اللہ مجھ کو ہے تیرا آسرا دے دے سو سے بلال یا بلال یا اللہ اللہ دے دے سو سے اللہ دے دے سو دے دے سو سے کے باراں کھیر ہو عطا یا رب اللہ عشق باراں کھیر ہو عطا یا رب اللہ عاشق سب سے گنبد کے زیر سایہ اذان کا احترام کرتے ہوئے اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائی ہے.